NPO Radio 1. 1 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Gemeenten die zijn gestopt met het opvangen van zogenoemde derde landers hebben dit rechtmatig en juist gedaan. Dat schrijft staatssecretaris Van den Burg aan gemeenten. Derde landers zijn mensen die in Oekraïne woonden toen de oorlog uitbrak en wegvluchten, maar niet uit Oekraïne komen. Hun recht op opvang verviel deze week. Dinsdag oordeelde de Raad van State dat 6 derde landers hun recht op opvang in Nederland behouden, in afwachting van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Maar volgens Van den Burg heeft die uitspraak van de Raad van State geen gevolgen voor andere derde landers. De cao-lonen waren in het eerste kwartaal van dit jaar 6,8% hoger dan een jaar geleden, heeft het CBS berekend. Dat is iets minder dan de loonstijging in het laatste kwartaal van vorig jaar, die met 6,9% de hoogste stijging was in 40 jaar. De lonen stegen het hardst bij woningcorporaties, 12,4%. Dat is een inhaalslag van een jaar eerder, toen de lonen daar nauwelijks stegen. Ook leraren en horecamedewerkers gingen er gemiddeld meer dan 10% op vooruit. De lonen in de zorg stegen gemiddeld met ruim 7%. Een nieuwe wet tegen haatzaaien heeft in Schotland binnen een paar dagen al ruim 3000 meldingen bij de politie opgeleverd. De wet maakt van het beledigen van mensen op basis van leeftijd, religie, handicap of seksuele voorkeur een misdrijf, net als het beledigen of bedreigen van trans- of intersexe personen. Het OM hoeft niet te bewijzen dat zo'n daad opzettelijk was. Aantonen dat het als beledigend of hatelijk wordt ervaren is voldoende. De Schotse staatssecretaris zegt dat er onder de 3000 klachten veel valse meldingen zijn, zoals over uitspraken van een politicus uit 2020, toen de wet nog helemaal niet gold. Het weer. In de loop van de nacht vanuit de zuiden regen. Ook morgen een natte dag met in de middag kans op hagel en onweer. Bovendien waait het flink. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Apro Tros. Bij een verhaal moet je altijd iets van jezelf op het spel zetten. Ik moet er alles in duwen, anders kan ik iets niet maken. Ik ben heel trouw. Ik ben totaal niet avontuurlijk. Houd me eens vast en dan leert ze me pas als ik alles vergeten ben los. En ben stil of zeg zaag, het komt goed. Wie veel dagen het me ook kost. Dit is de hartslag van Frans Pollux, muzikant. Je kent hem waarschijnlijk van zijn klassieker Halt mich eens vast. Theatermaker, columnist voor de Limburger. Hij maakte de podcast De Laatste Dans over de zoektocht naar een man die eigenlijk niet gevonden wilde worden. Bloody Sunday in Roermond over de terroristische aanslag in Roermond in 1990. En zijn nieuwste podcast heet Het Apparaat, over niets minder dan een apparaat dat de hele wereld kan veranderen. En nee, het is geen fictie. En eigenlijk gaat het over energie uit dat apparaat. Maar ook over de energie van Frans zelf. En het gaat over geloven in iets dat eigenlijk niet kan. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Frans, fijn dat je er bent. Gek man, ja. Geloven in iets wat eigenlijk niet kan. Is dat inderdaad waar het vooral over gaat? Je podcast, het apparaat. Nee, daar moet ik even over nadenken. Ik denk, ja, daar heb je wel een punt. Ja, geloven in iets wat niet kan of iets wat niet meer kan. En er zijn heel veel mensen die ik tegenkom die geloven in iets wat niet kan en dat geloof ook heilig verdedigen. Dat is een wereld waar ik nu de laatste weken een beetje in beland ben. Dus dat geloof, dat is wel, ja, dat is van centraal behoefte. Want hoe goed gelovig ben je zelf? Niet zo. Ik zou me agnost noemen. ik ben wel katholiek opgevoed. Ik heb de communie gedaan. Ik ben in de kerk geweest, vroeger niet heel vaak. Maar en nog steeds, als er iemand doodgaat, dan begraven we hem in een kerk. Bij ons in de buurt meestal. En een huwelijk vindt daar ook nog wel eens plaats. En één keer per jaar, weet ik veel, met Sint Maarten of met kerst, komen we nog wel eens in een kerk. Maar dat geloof speelt geen cruciale rol. Ik vind natuurlijk vooral de verhalen rondom het geloof of de geloven super interessant en super mooi en sterk materiaal, zou ik maar zeggen. Maar geloof je echt in een god? Weet ik niet. Nee? Nee. Geloof jij? Weet ik eigenlijk ook niet. Het is ook een soort van woordspelletje, denk ik altijd. Net als met dat energie. Het is, wat noemen we dan energie? Ja. En uiteindelijk, wat noem je God? Wat stel je je daarbij voor? Een bewust iets dat buiten ons om kijkt naar wat hij gecreëerd heeft, een enorm universum? Of is het iets wat tussen ons zweeft? Of is het misschien een energie? Die energie? Ja, misschien is het apparaat wel een goddelijk apparaat. Ja, want eigenlijk, als we het over geloof hebben, zo ontstond jouw verhaal. Mm-hmm. Nou moet ik wel zeggen, net als Thomas, kreeg ik wel wat te zien. Ik wilde iets zien en ik kreeg iets te zien. Ik denk als die man aan het schoolplein, want dat doe je waarschijnlijk ook. Ja. Ik stond aan het schoolplein en een man spreekt me aan uit het niets. Ik had hem nog nooit gezien. Ik kende hem niet. Hij kende mij van de regionale televisie, zei hij. En toen ik bevestigde dat ik dat was, toen vertelde hij me een fascinerend verhaal. En ja, ik geloofde het niet, denk ik. Maar hij liet me er beelden van zien op zijn telefoon. En dat maakt geloven altijd een stukje makkelijker. En vervolgens liep ik naar huis en heb ik daar thuis over nagedacht en met mensen over gepraat. En toen dacht ik toch ook weer van dit kan niet. Dit kan niet waar zijn. Maar hij had geen belang om mij voor de gek te houden of om mij een lulverhaal op te hangen. Mm. Nou ja, en inmiddels ben ik ervan overtuigd dat hij zelf in ieder geval gelooft dat wat hij zegt waar is. En ik ben meer mensen tegengekomen die dat geloven. Want hoe goed gelovig ben je als iemand inderdaad met een verhaal komt? Ben je sceptisch? Ja, je bent ook journalist. Ik ben natuurlijk journalist. Ik ben historicus, opgeleid als historicus, waarbij je ook kritisch bronnenonderzoek moet doen. Maar tegelijkertijd hou ik ervan om een gesprek in principe, als het niet voor een microfoon is, met een camera erbij, heel plezierig en heel fijn te houden. En heb ik toch de neiging om, als iemand iets vertelt, om te knikken en daarin mee te gaan. En de sfeer fijn te houden. Maar zo gauw het om het echt gaat, dan ben ik wel kritisch, denk ik. Hè? Want we willen ook geen dingen spoilen. Maar het is misschien wel handig om even uit te leggen. Dus 2 jaar geleden ontmoet jij dus die man op het schoolplein. Ja. Hij vertelt je een verhaal, hij laat je beelden zien en het gaat over een apparaat. Hij heeft iets gebouwd in zijn eigen garage. En hij vertelt mij, ja, het was moeilijk te volgen. Er waren ook kinderen bij en mijn kinderen kwamen uit school. En zijn kleinkinderen bleken achteraf kwamen ook uit school. Dus dat gebeurde er allemaal rondom. En hij vertelt dat hij een apparaat heeft gebouwd. En dat is een super concrete toepassing voor de branche waarin hij werkzaam is. Hij was een probleem tegengekomen, dat had hij opgelost met dat apparaat. En hij was daar super trots op, had hem dat weekend, denk ik, aan de praat gekregen. En hij liet me dat zien aan het schoolplein. En hij zei van, jij werkt toch bij de televisie? Nou, binnenkort komt dit op CNN, zei hij. Zo een beetje. Ja. En hij vertelde wat het apparaat deed. En onderdeel daarvan, zal ik dat vertellen? Ja, ik denk het wel, toch? Ja. Onderdeel daarvan was dat hij dat apparaat een kabel in het stopcontact stak. Vervolgens de kabel eruit trok en het apparaat bleef lopen. Dat is nog niet heel raar, maar het apparaat gaat vervolgens niet meer uit. Dat is de crux. En je kunt het apparaat voor veel meer dingen gebruiken dan waar hij het dacht voor te gebruiken. En dat maakt het verhaal, als het waar is, serieus wereldschokkend en disruptief. En dan gaat het jouw leven en mijn leven, zoals ik dat dan zeg in de podcast, serieus morgen veranderen als dat apparaat blijkt te werken. Een apparaat dat energie geeft. Ja. En dat is natuurlijk fascinerend en iets waar we heel erg behoefte aan hebben in deze tijd. Ja, in natuurkundige zin hebben we behoefte aan energie, omdat de energie waar we nu van leven de boel vervuilt, of heel veel geld kost, of leidt tot destructieve oorlogen. En dan hebben we het nog niet gehad over de menselijke energie, waar we dat woord ook altijd bij gebruiken. En op welk punt van die gebeurtenis, zeg maar, jij hoort zo'n verhaal op dat schoolplein, vanaf welk punt begon in jouw hoofd het idee te ontstaan van dit is een podcast? Ja, ik denk 23, ik heb het nagemeten, 3 of 24 meter nadat ik daar was weggelopen op weg naar huis. Ik denk, dit is echt goud waard. Dit is een geweldig verhaal. Ik ben thuis ook meteen met vrienden gaan appen en de dag erna stond ik met een opnameapparaatje klaar bij het schoolplein. Want dat had ik natuurlijk niet bij me. Die man sprak me gewoon uit het niets aan. Ja. Maar hij was er niet. Bleek dat hij dus een grootvader was die maar 1 keer in de week daar was. Dus de week erna was hij er wel. En toen wilde hij niet meer met me praten. En dat kwam enerzijds door dat opnameapparaat. Dat wilde hij zeker niet. Maar ik had ook het gevoel dat hij het gevoel had dat hij zijn mond voorbij had gepraat. En nou ja, dat bleef zo, wekenlang, maandenlang. En dan zei hij, ik praat over een maand met je. Nee, ik praat over 3. Nee, in december praat ik met je. Dus ik heb dat steeds ook die beslissing uitgesteld. En in de tussentijd dacht ik, ja, voor hetzelfde geld is het al lang mislukt. Is hij ermee gestopt en houdt hij me op afstand. Dus ik wist niet hoeveel vlees er aan dit verhaal zat. En dat maakt het heel spannend om daar vol in te duiken. Want je bent echt een verhalen vertellen. Je hebt ook verschillende manieren waarop jij verhalen vertelt. Dus je weet inmiddels ook van wat zijn de ingrediënten van een goed verhaal. Nou ja, ik weet in ieder geval wat ik nodig heb om een verhaal te kunnen vertellen. Ja, wat heb jij nodig? Ja, en wat te weinig was puur dit verhaal zoals ik het jou nou vertel. En vervolgens doet die man niet meer mee, dan heb ik eigenlijk niks. Nee. Dus daar heb ik mijn hoofd over gebroken. Ik heb eerst heel lang geprobeerd hem toch zover te krijgen. En inmiddels had ik me al verdiept, gewoon in mijn hoofd en internet. En ik heb daar ook wel eens over gelezen, over apparaten die dit soort claims, of mensen die claimen dat ze dit soort apparaten bouwen. Er is een hele, als je daar induikt, je landt in een konijnenhol. Het is een enorme wereld vol mensen die vol overtuiging dit soort dingen beweren. Alleen hij maakte geen deel uit van die wereld. Hij wist niet dat dit apparaat wat hij gefabriceerd had iets was waar mensen al eeuwen naar aan het zoeken waren. Hij had gewoon iets bedacht voor de branche waarin hij werkzaam was. Ja. Dat maakt het alleen nog maar fascinerender. Alleen hij wilde niet meedoen. Nou, daar heb ik heel lang omheen gedraaid. Op een gegeven moment dacht ik ga het met mijn vrienden vertellen. Want daar zit van alles in. Elektromonteur en iemand die veel van de media weet en van bedrijfsleven. Ik denk, misschien kan ik ze allemaal gebruiken om dit verhaal zonder die man te vertellen. Ja, en toen zei mijn partner op een dag iets tegenbij. En toen moest ik meteen, dat is natuurlijk heel fout, maar toen moest ik meteen aan het apparaat denken. En aan die podcast. Ik denk, ja, dit is goud waard. Kan ik het vertellen. Ja, want als je het dus op macroniveau bekijkt, van wat zijn de ingrediënten voor een goed verhaal? Dus je hebt sowieso het verhaal op zich nodig. Een opmerkelijk verhaal. Je hebt de verteller zelf nodig. Mm-hmm. Degene die dat verhaal aandraagt. Nou ja, ik heb mijzelf als verteller meestal, kan ik mijzelf als verteller gebruiken, maar ik heb een aantal protagonisten nodig die dat verhaal vertellen. En eentje moet het leiden. Bij de laatste dans was dat Rezi, de kasteleintje, de kroegbazin. Dat was een gouden vertelster. Ja, die maakt zo'n verhaal als zij het vertelt. Want ja, je hebt natuurlijk ervaring met hoofdpersonages die niet willen meewerken. Dat was bij de laatste dans ook zo. Ja, wilde ook niet. Die was er ook niet om mee te werken. Nee. Dus ik wist dat ik er een weg omheen moest vinden. Alleen bij de laatste dans had je al die mensen die geraakt waren door die man die weg was gegaan. Dus het was ook hun verhaal. En hier had je alleen die man en ik aan het schoolplein. Ja. En iedereen die ik dit verhaal vertelde, in de notendop zoals ik het jou net vertelde, die was gefascineerd door wat ik vertelde, maar geloofde het niet. En ik kon het niet hard maken, want ik had alleen die telefoon gezien. Ik had geen bewijs. En het is een raar verhaal als ik het zo vertel. Dus ik wist ook dat dit te weinig was. Ik moest dichter bij dat apparaat komen en ik moest eromheen iets vertellen dat groter was dan alleen dat apparaat. Waar gaat dit nou in feite over? En toen bedacht ik me, ja, de manier waarop ik dit altijd doe is, ik duik daar volledig in. En ik ga zo'n verhaal maken en dan staat de buitenwereld voor mij stil. Inclusief, weet ik veel, familie, vrienden, geliefden. Dus ik kom in een soort van bubbel terecht. En verlies contact met de werkelijkheid. Ik overdrijf nu een beetje. Mm-hmm. Maar dat is wat er hier uiteindelijk ook gebeurde. En wat ook een rol speelde in die zijlijn van het verhaal wat ik nu vertel. Dus ja, dat soort elementen heb je nodig. Ja, want wat je in het begin ook zegt, van bij een verhaal moet je altijd iets van jezelf op het spel zetten. En dat was dus in dit geval, was dat je privéleven. Tot op zekere hoogte. Het was in ieder geval die uitspraak van mijn partner. Die ook, ja, die gaat ook over hoe ik met mensen omga, denk ik. En hoe ik met mensen omga bij mij in de buurt. En wat zij, en waar ik nooit zo goed over na heb gedacht, denk ik. En door wat zij zei en doordat ik bezig was met dit verhaal over energie en tot de conclusie kwam dat je energie niet kunt creëren, maar dat het alleen iets is wat je kunt omzetten. Ja, toen dacht ik, dan moet ik dit op het spel zetten. En dan gaat het ook voor een deel natuurlijk over mij, maar daarmee denk ik ook over een hoop mensen die dit horen en zich daar iets bij kunnen voorstellen of dat ook zo voelen of ervaren. Want hoe zit je zelf in je energie? Ik heb een bizarre tijd achter de rug, dus mijn energie zit nu wat laag. Maar normaal hoor ik van mensen, dat vraag ik ze ook in de podcast aan vrienden en anderen, zit ik wat hoog in de energie. En moet er altijd wat gebeuren en ben ik altijd dingen aan het organiseren. En trek ik vooral andere mensen mee, of ze nou willen of niet. Tenminste, dat heb ik te horen gekregen. Ja, maar ja, meetrekken, dat kan een positief iets zijn, van dat je energie geeft. Ja, dat zeiden bijvoorbeeld die vrienden die daar wat over zeggen. Ja, die zeggen dat wisselt. De ene keer is dat heel fijn, want als je dat niet doet, dan gebeurt er ook niks. Bijvoorbeeld in die vriendengroep. Als jij het niet doet, of als jij er niet keihard aan gaat trekken, dan gebeurt er niks. Maar van de andere kant is het soms ook, ja, het is vervelend. En het geeft weinig rust, denk ik. Als je bij mij in de buurt bent misschien, dat je weinig rust oplevert. Omdat er altijd een soort van onrust in mij zit, denk ik, om dingen te doen of om na te denken of om muziek te maken. Ik weet niet. Ik zeg nu vooral wat anderen zeggen. Dus in die zin is dit wel de meest persoonlijke podcast die je tot nu toe hebt gemaakt. Dat is het wel geworden, toch, ja. Waar het meeste van jezelf in zit. Ja, dat zat bij die vorige ook wel en heb ik ook wel een beetje benoemd, maar wat meer verscholen. Nou ja, hier moest ik, omdat het de enige manier was waarop ik dit verhaal kon vertellen zonder dat het klaar was, nadat ik had gezegd, ik heb mijn man ontmoet aan het schoolplein, punt. Ja. Ik moest vertellen wat het met mij gedaan heeft. En hoe me dat verder heeft gebracht. Vond je dat moeilijk? Om zoiets van jezelf te in te leggen? Nee, want dat zit tot een grens. Hè. Ik ga niet alles vertellen wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Maar dat zit natuurlijk in mijn werk, als in mijn bezigheden als liedjeschrijver en als theatermaker. En als schrijver sowieso een beetje. Dat ik altijd put uit wat ik zelf meemaak en wat ik voel en hoe ik naar de dingen kijk. Dus je gooit nooit gedwongen altijd de deur open. En volgens mij moet dat ook. Anders zit er niks in. Dan zit er geen ziel in wat je maakt of wat je wil laten horen, denk ik. Want je las een refrein ervoor, hè, van Houd me eens vast, heb je geschreven. Wat zegt dat dan over jou? Mm-hmm. Dat ik wel degelijk een hele gevoelige kant heb. voor die podcast kom ik op een gegeven moment bij een energetisch therapeute. En die gaat mij dan een soort van scannen en gaat voelen waar het probleem zit. En die zegt tegen mij aan het einde, ja, jij hebt beton in je hoofd. Ik zeg, dat klinkt niet goed. Dan zeg ze, ja, wat doe je niet goed? Ik zeg, ja, beton in je hoofd is niet goed. Nee, dat is niet goed. Nee, je zit te veel in je hoofd. En je zou wat meer moeten voelen met je lijf. Je zou daar wat meer naartoe moeten. En inmiddels begrijp ik dat, denk ik, wat beter. Ik ben er wel lang mee bezig geweest. Maar dat was echt wartaal. Want ben je dan zo iemand dat als je vraagt aan jou van, joh, hoe voel je vandaag? Dat je dan denkt van, oh, hoe voel ik me vandaag? Geen idee. Ja. Ja? En ik voelde me ook altijd, dat moet ik wel zeggen. Dus dat was niet omdat ik een totale autist ben, wat dat betreft. Maar omdat ik ook heel vaak, denk ik, heel goed voelde. Mijn soort van gemiddelde gevoel was echt een 8. Ja. Ja, dus je hoefde er ook niet echt over na te denken. Ik dacht er niet zo vaak over na. Nee. Een soort van luxe of ja, oppervlakkigheid kan ook, dat weet ik niet. Ga ik nou achterkomen nou ik die energetisch therapeut heb ontmoet? We gaan naar de reacties op social media. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Frans Pollux. Als ik 10 sterren had kunnen geven, had ik het gedaan. Voor het apparaat vraagt Pollux wel heel veel energie en geduld van zijn luisteraars. Informatie wordt nodeloos opgerekt en uitgesmeerd. 3 afleveringen verder en ik weet nog niks over het apparaat. Lekker liedje weer, Frans. Top. Ik ga de tekst nog snel even leren. Want ik wil niet de enige zijn die het lied niet mee kan zingen in Venlo. Alles wat hij doet is een soort carnaval. Ook deze podcast. Een ramp voor haters van het feest. Weinig inhoud, een sprookjesverhaal en slecht afgemixt. Kortom, terug naar de regionale omroep. Ook na 15 jaar blijft dit lied zo goed. Duim omhoog voor Frans. Het lied voor ieder die iemand mist. Hashtag Frans Pollux. Ja, wat vind je? Ben je zo iemand die alle reacties leest? Nee. Heb je enige idee waar komen ze van? Die zijn niet. Ja, ik denk ook de podcast-apps waar reacties worden gegeven. Oh, van die reviews. Reviews, ja. Okay. Ja. Nou ja, laten we er een paar afgaan. Naar iemand die heel enthousiast is. Ik had 10 sterren willen geven. De volgende. Je vraagt veel van je luisteraars. Zeker. Geduld. Ja, geduld. Het is een langzaam verhaal. En ik weet uit. En ik neem zijstapjes. En ik gebruik metaforen en zo. Dus ja, het is zeker. Je moet er energie in stoppen om te luisteren. Dit moet wel je ding zijn. Anders duurt het heel lang voordat je achter de werking van het apparaat komt, denk ik. Ik ben daar nu nog aan het zoeken. Dus dat zit pas in deze aflevering die nu online komt. Ja, want dat is ook volgens mij het moeilijkste. Ook bij bijvoorbeeld bij series. Hè? Bij Netflix-series zie je dat bijvoorbeeld ook. Van hoeveel verklap je in 1 aflevering? Ja, dat is cruciaal, maar dat hangt dus heel erg van je persoonlijke voorkeur af. Kijk, sommige mensen vinden het heel fijn dat het verhaal op deze manier verteld wordt. En anderen vinden het te langzaam, denk ik. De een houdt van een dun boek, de ander van een dik boek. Maar wat wel is, dit is geen dramaturgie die van tevoren als een theaterstuk tot in de puntjes is bedacht. Want ik ben dat onderzoek, zo wil ik het doen, zo deed ik het bij De Laatste Dans ook. Ik wil dat onderzoek doen terwijl ik het aan het maken ben. Dus ik maak deze week de aflevering van deze vrijdag. En ik ontdek dan nieuwe dingen. En die passen dan in het verhaal en die veranderen het verhaal of die sturen het een andere kant op. Wat juist heel mooi is dat je dat doet, omdat dat kan bij een podcast. Ja, dat is tof, toch? Ja. Zeker als die elke week mag verschijnen in plaats van allemaal in één keer. Ja, en alles wat hij doet is carnaval. Ja, het zit er wel altijd een beetje in. Ja, het zit wel. Ja, het komt er altijd wel voorbij. Leg dat eens uit. Hoe hoor ik carnaval in alles? Hoe lees ik carnaval in alles wat je maakt? Ik zie carnaval dan meer als een. Kijk, wat het gaat vaak over mij in de dingen die ik maak. En dat gaat vaak over de gemeenschap waar ik in opgegroeid ben en wat daar bijzonder aan is of wat daar slecht aan is. Dus het gaat vaak over het lokale of over het regionale en wat mensen bindt. Omdat ik ook denk dat in de rest van het land en misschien wel in de wereld we van dat soort plaatsen waar dit gebeurt iets kunnen leren. Dat we daar iets aan hebben. Wat we in andere delen van het land verloren zijn, dat is er nog in steden als Venlo. Venlo heeft heel veel nadelen en heeft heel veel dingen niet die ze in de rest van het land wel hebben. Maar dat die gemeenschapszin en dat samenwerken aan één keer in het jaar dat feest, carnaval, en hoe dat de rest van het jaar zorgt voor sociaal kapitaal, ja, daar drijft die gemeenschap op. Ook bij de mensen die het feest verschrikkelijk vinden, die profiteren daar ook van. Nou ja, en daar gaat het vaak over. Dus die sociale invalshoek, is dat het? Ja, zeker. Ja, de gemeenschap. En hoe fijn en veilig het is om daarvan deel uit te maken. Om bij een groep te horen. En ja, alle bellen gaan rinkelen. Want daar zitten ook hele enge kanten aan. Geert Wilders komt ook uit Venlo. Maar het geeft je een voorsprong, denk ik, in het leven als je jong bent. En daarvan kun je profiteren. Ja. En wordt die binding dan steeds sterker? Moet ik me dat zo voorstellen? Ja, die binding wordt sterker omdat je kinderen. Kijk, die vrienden in die podcast, de Nataraaf heten ze, dat zijn voor het grootste gedeelte vrienden van de middelbare school. Die zijn allemaal uitgewaaid over het land. Die zijn gaan studeren in steden heel ver weg van Venlo. Maar zijn op eentje na allemaal teruggekomen. En hebben daar een gezin gesticht. En hun kinderen gaan nu maar groeien op in diezelfde gemeenschap die wij zo fijn vonden. Of die wij overwegend zo fijn vonden. En dat maakt het nog sterker. Dat maakt het nog hechter. Dat ook je kinderen dat meekrijgen en met elkaar dat meekrijgen. Beetje klef, hè? Nee, ik vond het juist wel mooi. Want ook je zei iets ook in de podcast, het apparaat, over je wil wat meer achtergrondinformatie. En dan zeg je, en daar heb ik lang over nagedacht, van eigenlijk alle kennis die je nodig hebt, die vind je in je vriendengroep. Ik ging zelf nadenken, toen dacht ik, ja, inderdaad. Ja. De medische kennis zit daarin, er zit technische kennis in. Ik denk dat het ligt er een beetje aan hoe groot je vriendengroep is, maar je zou met z'n allen kunnen overleven op een onbewoond eiland. Of je zou met z'n allen een primeur kunnen scoren voor een nieuwszender. Of je zou met z'n allen misschien wel een raket kunnen bouwen. Ik denk, vaak kijken we verder weg en kijken we naar wie er op televisie komt en wie er een autoriteit is. Maar ik vind dit is eigenlijk wel een hele mooie vorm om vanaf nu gewoon elke podcast op deze manier. Zet je vriendengroep in. Ja. En wanneer vind je een podcast geslaagd? Als ik hem luister of als ik hem maak? Als je hem maakt? Dan moet hij heel mooi klinken. Ik moet hem zelf wel 4 keer kunnen luisteren of 5 keer zonder dat ik denk van, oh, nou weet ik wat er komen gaat. Er moet toch een soort van einde aan zitten dat alles op zijn plek laat vallen. Of dat je in ieder geval iets geleerd hebt als luisteraar. Dat je meegenomen bent. En dat je net als de hoofdrolspelers in het verhaal er gelouterd uitkomt. En wat, je kijkt zelf even verbaasd, maar wat hebben luisteraars dan geleerd bijvoorbeeld van je andere podcast, De Laatste Dans? Nou, ja, dan moet ik wel spoilen, want in de laatste aflevering vind ik die man en wil hij praten en vertelt hij. Dus je hebt 6 afleveringen lang een beeld gekregen van die man en het verhaal gehoord van de ene kant, namelijk die vriendengroep die in de steek gelaten heeft. En dan hoor je in de laatste aflevering hoor je zijn verhaal. En je hoort dat hij een loopje neemt met de waarheid. En je hoort waar die ligt. Hij ligt gewoon keihard over sommige dingen. Maar je hoort ook zijn pijn. En je hoort toch, je hoort ook zijn motieven. En ik denk dat je daarvan leert. En je hoort ook waar hij nu zit, dat hij is weggevlucht. En dat hij al zijn pijnen en al zijn problemen heeft meegenomen naar die plek toe. Dat is voor mij de belangrijkste les. Je kunt weggaan, je kunt vluchten, je kunt alles achterlaten. Maar uiteindelijk neem je jezelf mee. Mm. En je kunt uit die gemeenschap willen stappen waar ik het net over had. Maar dan zit je in je eentje daar in die grote stad. En dan gebeurt het. Dus ik denk dat dat toch is wat ik daar laat zien. Of wat hij daar laat zien. En wat die vrienden laten zien. En de podcast Bloody Sunday in Roermond? Welke les wilde je daar meegeven aan luisteraars? Daar zit in dat hij. Het is een ingewikkeld verhaal. Het is een bizar verhaal over de IRA die aanslagen pleegt in Roermond. En daarbij hulp krijgt uiteindelijk van een Nederlands meisje. dat heel jong en verliefd is op een van die celleden. En aanvankelijk weet ze niet dat het terroristen zijn, maar geleidelijk aan wel. En ze laat zich daar omheen slepen. En ze doet dingen waarvoor je eigenlijk in de gevangenis kunt belanden. En die mensen ook het leven hadden kunnen kosten. Of misschien wel gekost hebben. En ik heb haar ontmoet, dat is ook een spoiler. Als vrouw van, wat zal ze zijn? Ik weet het niet meer, 50? Dus dat jonge meisje heeft iets gedaan waar die vrouw van 50, die nu een teruggetrokken bestaan leidt, nog altijd mee geconfronteerd wordt en misschien nog elke ochtend mee wakker wordt. En die impact die dat kan hebben, ook al ben je heel bleu en heel lijnlijn, volgens mij gaat het verhaal daarover. Over keuzes die we maken als we heel jong zijn, die ons tot late leeftijd achtervolgen. Het leven voelt zo als een soort van laadjes die je kunt opentrekken. Je kunt overal naartoe, maar elk laadje dat je opentrekt dwingt je wel de kant van die kast op. Die metafoor loopt een beetje spaak, maar je snapt misschien wat ik bedoelt. En eigenlijk ook weer dat thema van je neemt jezelf dus altijd mee. En ja, je trekt zelf die la open. Ja. Ja, nee, dat is mooi. En als je dus met een hoofdpersonage zit wat dus niet helemaal mee wil werken, hoe vaak heb je gedacht de afgelopen 2 jaar van, nou, misschien moet ik dit dan maar gewoon niet doen? Ja, heel lang. Heel vaak, heel lang. Tot dit moment. En zelfs toen ik het besloot dat ik ga doen, ben ik een soort van ingestort. Dat is wat zwaar aangezet. Maar toen hebben we het ook geannuleerd. Ik had ook een theatershow erbij bedacht. Ik denk, ik moet dit verhaal ook in het theater gaan vertellen. Ja. Die voorstellingen stonden al gepland. En ik heb in november gezegd, ik krijg het niet rond. Ik ga dit niet trekken. En toen hebben we de NPO laten weten dat de podcast niet kwam. En de theatershows. Oh, zo ver ook gewoon. Ja. Verplaatst. En in januari dacht ik, nu heb ik het. Nu weet ik hoe het moet. Nu weet ik hoe het kan vertellen. En nu duik ik erin. En ik ben, zeker in die afleveringen die nu online komen, ik kom gewoon bij dat apparaat, uiteindelijk. Denk ik. Dus het laat wel zien dat je ook moet durven. Je moet er wel inspringen. En je moet ook even alles vergeten om je heen. Maar dan kan het. Morgenavond zijn ze ook te zien in de Veronica Muziekdag Level 42. Was dat met hun laatste blaadje. Dat nummer dat heette Lessons in Love. Let goed op. Kees Schilperon zit weer klaar voor het land. En met 400 gulden in kas. Maar als u het wint, hoeft u zich geen zorgen te maken. Want Edu is hier persoonlijk aanwezig. Dus. Die komt het wel even brengen. Die rijdt u even klem. Ja hoor. De insteker van de week voor Edu van Hasselt. Ja. Edu, ga vast in je auto zitten. Want misschien komt de volgende kandidaat er beter uit dan de vorige. De stem op de band is niet van Annette van Tricht, niet van Noortje van Oostveen en niet van Maria de Rijk. Van wie die wel is. Hier komt die stem weer. De taalbehandeling kan hierbij zo ingrijpend zijn dat de woorden hun geëikte betekenis verliezen en onteigend worden ten behoeve van een compositorische collectiviteit. Ik vind het steeds moeilijker worden. Ik ook. Het geluid van je jeugd. Ja, leg even uit wat we hier horen. Dit is een radioquiz. De stemband, onderdeel van een radioprogramma dat diep in de nacht werd uitgezonden. Ik durf niemand te zeggen of het vaker dan één keer in de week kwam, maar volgens mij in ieder geval op vrijdagnacht. En ik had een bed in ons woonhuis in Blerik. En daar stond achter mijn hoofd, was zo'n wandkast. En daar stond een kleine stereotoren met een radiootje erin. En ik was al heel jong gefascineerd door nieuws en actualiteiten. Ik keek van die actualiteitenprogramma's op televisie en ik volgde de politiek, heel raar. Ja. Maar het allertofste vond ik om dan 's avonds in bed het zo lang vol te houden dat ik nog wakker was als met het oog op morgen begon. Dat vond ik super tof. En dan lag ik dan soms met een koptelefoontje of met de radio heel zacht vlak bij mijn oren naar te luisteren. En als ik dan nog niet in slaap was gevallen, volgens mij was het zo, dan kwam na 12 uur... één keer in de week of 2 keer in de week dit. En dan moest je een stem raden. En soms had ik dan de stem al bij het eerste fragment. En ik kon natuurlijk niet bellen, want het ging niet 's nachts. Maar toen dacht ik, ik had nu 100 gulden kunnen winnen. En de betovering die met het oog op morgen vooral en deze dit met zich meebracht, die mensen in die studio en ik in mijn bedje. En zij hadden plezier. En er belden mensen 's nachts om antwoord te geven op die vraag. En ja, ik denk dat daar mijn liefde voor de radio begonnen is. En voor radio maken en voor geluid en voor sfeer. En dat heb ik vervolgens, dat ben ik ook gaan doen. Ik denk dat dit mij gevormd heeft. Ja, heel grappig, want het is net alsof ik mezelf hoor praten. Ik lag ook altijd in bed naar Met het oog op morgen te luisteren. Wow. Op mijn wekkerradio. En nu ik jou zo hoor praten, denk ik van, wat gek dat daar dan zo'n fascinatie voor ontstaat. Hè? Dat inderdaad de gedachte dat er dan ergens anders in een ruimte mensen met elkaar zaten te praten. Waarom vonden we dat dan zo betoverend? Ja, en wat er ook betoverend aan is, zit ook in mijn podcast, is de gedeelde ervaring. De wetenschap dat jij dan niet alleen in je bedje ligt, maar op dat moment, weet ik veel, 100.000 mensen in Nederland ook daarna luisteren. En dat je met hen die ervaring deelt en die geluidjes hoort en die stemmen en die compressie op de stemmen hoort. En jij kent hier toch mensen? Kun jij niet regelen dat wij nu met z'n tweeën dan ook met het oog op morgen mogen presenteren? Ja, dat zou mooi zijn. Kun je niet met je elleboog een paar mensen eruit werken? Oh, dat dan? Ga ik mijn best doen. Want het waren in principe ook gesprekken die ik totaal nog niet inhoudelijk kon volgen. Had jij waarschijnlijk ook, toen je zo klein was. Zeker, maar je voelde wel de urgentie. Dan ging het over het buitenland. En ik vond dat fascinerend, zeker als het over Den Haag ging. Ja, daar kwamen allerlei vaktermen voorbij. En die politieke partijen, en die mannetjes, en die vrouwtjes. Ik vond het wel heel tof om dat al een beetje te kennen en een beetje te leren. Ik las ook de krant al heel jong. Misschien is dat ook er gewoon erbij willen horen of zo. Of het daarvan deel willen uitmaken. Maar zit die magie er dan nog steeds in voor jou? Ook al heb je gezien dan hoe het echt is. Dat het ook gewoon mensen in de studio zijn die met elkaar aan het praten zijn. Ja, maar ik vind nu, als ik mijn ogen dicht, hoe dit nu klinkt. Onze stemmen nu klinken op de koptelefoon. En hoe je iedere ademteug zo. Dat vind ik nog steeds betoverend. Dus ik vind het leukste ook om, je las een aantal reviews voor, zeg maar. En dan zei iemand, het is ook verschrikkelijk slecht afgemonteerd. Ja, dat doet echt pijn, want daar zit superveel werk. Ik wil heel graag dat het heel, heel fijn klinkt. En als dat lukt, als het echt een soort van ritme heeft en een soundscape heeft die je raakt, als je ook door het geluid geraakt wordt, ja, dat vind ik nog steeds magisch. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Jij zei, dat moet zijn Nelly Furtado met I'm Like a Bird. Waarom die muziek? Ja. Ik heb niet zoveel relaties gehad in mijn leven. Maar mijn vorige relatie, die brak volgens mij in het jaar 2000 of zo. Ik had een vriendin die woonde in Amsterdam door de week. En die probeerde het te maken in de theaterwereld. En in het weekend was ze bij mij in Venlo. En dat liep mis. Zij kreeg een bekende, rijke vriend erbij, zeg maar. Dat begreep ik later. Maar ondertussen was ik ook een meisje tegengekomen uit een dorp vlakbij Venlo. Hm. En daar was ik een beetje van de wap, zoals wij dat zeggen. Dus dat liep allemaal door elkaar. Rommelig, noem je dat. Ja, rommelig, maar ook, het liep door elkaar. En ook zo dat je keuzes moest maken. En zij moest keuzes maken. En het was heel maf. Ik denk ook dat ik daar een beetje overspannend op ben geraakt of zo, achteraf. En dit liedje was toen een hit. Dus elke keer als ik dan alleen in mijn auto zat naar de radio waar ik toen werkte, elke morgen was dit liedje dag. En dat deed heel veel pijn, want het ging over haar die als een vogel wegvloog. Maar eigenlijk was ik zelf ook die vogel die aan het wegvliegen was. Dus daar moet ik altijd aan terugdenken. Dat was een wankele periode, daar hoort dit liedje bij. En die vrouw die toen tegenkwam, dat is wel de moeder van mijn drie kinderen geworden en, na 24 jaar. You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is me to tears, even after all these years, yes, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, and though my love is I don't Ja, Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Frans Pollux. En dit was jouw wankelplaat. Een beetje denken aan een moment waarop je ja, eigenlijk weer terugging naar je regio. Ja, al kan dat meisje dat naar Amsterdam was gegaan ook oorspronkelijk uit Tegelen, uit onze regio. Ja. Maar ja, zij is wel uitgevlogen en in Amsterdam blijven hangen. We hebben het nog niet gehad over je kindertijd. Want ik vroeg me nog wel af, werd jij omringd ook door mensen die ja, hielden van verhalen? Ja, mijn vader was wel een echte verhalenverteller en er werd gelezen thuis. Mijn moeder las ook. Mijn vader was buteredner. Dat is, in Brabant noemen ze dat tonprater. Dat is eigenlijk een soort van komiek, een stand-up comedian, maar dan in carnavalsverband op carnavalsavonden. En dat ja, was buiten in het seizoen was dat echt een soort van tweede baan. Hij ging avonden aan avonden ging die optreden in zalen. En dan schreef hij verhalen voor, grappige verhalen, maar wel met een kop en een staart. En ik heb al heel vroeg, ik bedoel, het geluid van mijn jeugd is dat ik in bed lag naar de stemband te luisteren, maar dat daar bovenin dit harde getik van de typemachine van mijn vader beneden in de kamer klonk. Zat die hele avonden die buuts, die toespraken uit te tikken. En dus, dat was dan alleen tijdens carnaval dat hij dan optrad? Ja, meer in de aanloop. Vanaf november tot die drie dagen zelf heb je allerlei feestavonden, zittingsavonden, zitten mensen in een zaal, dan komen er optredens, zangers, maar ook dit soort grappige vertellers. En is dat dan te vergelijken echt met stand-up comedy? Nou, in feite wel, alleen het is veel gestileerder. Oorspronkelijk ook vroeger op rijm en alleen over de politiek. Maar nu ook veel minder vrij en veel minder hard dan stand-up comedian. Maar wel heel grappig. En de truc is om het eigenlijk zo, ja, flauw is niet het goede woord, maar wazel, onzin te vertellen, dat de zaal op een gegeven moment om alles lacht. En als je ze in die sfeer hebt, zei mijn vader altijd, ja, dan lachen ze zelfs als je raar gaat kijken. En dat is ook geweldig om dat te horen. Er zijn van die oude opnames gemaakt door de Radio Omroep Zuid uit de jaren 60 of 70. En dan hoor je zo'n zaal en een beetje krakend geluid. En dan hoor je hem die verhalen. Ja, dan ontploft die zaal. Dat is, misschien zit daar wel de kracht van die verhalen in. En ik was zelf een vroege lezer. Ik denk dat lezen wel echt, ja, ja, mij gevormd heeft. Jij ook? Las jij veel? Ja, ik was ook wel echt een lezer. Naar de bibliotheek, het maximum aantal boeken halen. Ja, stapels en meeslepen op je fiets. Welk kinderboek heeft een grote indruk op jou gemaakt? Ja, De Zwarte Spiegel, maar dat heb ik nooit meer teruggevonden. Ik heb dat nu nog wel eens gegoogeld of zo, maar dat komt niet uit. Dat was, waar ging het over? Ja, over een spiegel en een soort van, hoe heet het, Lord of the Rings-achtige wereld, waar dan iemand, maar toen kende ik Lord of the Rings nog niet, maar waar een kind dan in terecht kwam met ridders en draken en sprookjesachtige figuren. Maar ik weet wel dat het een heel dik boek was en dat het ook heel heftig was. Dat er allemaal heel heftige dingen gebeurden. Heftiger dan in een kinderboek, maar veel meer kan ik er niet over vertellen. Nou, hoor je dit en heb je de Zwarte Spiegel in je kast staan en wil je er van af misschien? Ja, ik koop het. Ja, neem contact op met de redactie. en we hadden het eerder over, wat maakt nou een verhaal een goed verhaal? Je bent ook muzikant. Zijn diezelfde regels eigenlijk toepasbaar op wat maakt een goed nummer een goed nummer? Nee, een goed liedje. Dat hangt ook van de muziek en de melodie af. Maar in een verhaal moet ook weer ritme zitten. Dat is wel waar. Dus wat je in een liedje nodig hebt om je tekst te kunnen brengen, dat moet je als je een verhaal vertelt, goed vertelt, denk ik ook gebruiken. De pauzes op de juiste momenten. En het moet ook weer niet te nep klinken. Het moet niet te bedacht klinken. Dus ik schrijf die teksten die ik spreek bij mijn podcasts ook niet uit. Ik probeer het zo natuurlijk mogelijk te vertellen. Soms doe ik het 2 of 3 keer. Dan wil ik wel dat het allemaal goed valt. Maar zoals je nu, zoals wij met elkaar praten, een verhaal vertelt, dat is eigenlijk, denk ik, de manier waarop het beste binnenkomt. Dat jij mij gewoon vertelt wat jij vandaag hebt meegemaakt. Alleen wat jij meegemaakt is echt een bizar verhaal dat morgen de wereld gaat veranderen. Ja. En dan komt het binnen. En ben je er inmiddels achter wat voor jou de fijnste vorm is om zo'n verhaal te vertellen? Want je bent van de verschillende vormen. Ja, de vrijheid. Dus ik had De Laatste Dans gemaakt en Marion Oskamp, de eindredactrice, die veel hele mooie podcasts heeft gemaakt en begeleid. Ook De Brand in het Landhuis. Brand in het Landhuis, ja. En onlangs die serie over Kaas. Die liep me daar heel vrij in. Hoewel ze me in het begin niet kende. Ze wist niet dat ik een geschiedenis had als radiomaker. Dat ik het ook gewoon zelf kon monteren. Maar ze liep me daar heel vrij in. En ze corrigeerde me net genoeg en niet te veel. En dat was bij Bloody Sunday in Roermond wat lastiger. Daar moest ik een redactie van een radioprogramma, die bemoeide zich daarmee. En dan is ook het plezier een beetje weg. Dat haalt een beetje wat van die vrijheid af. Ik werk zo dat ik heel veel opneem. En dan ga ik al dat materiaal 3 of 4 keer beluisteren, zodat ik precies weet ongeveer wat iedereen gezegd heeft. En dan ga ik zitten. En dan voelt het een beetje als componeren. Dan pak ik daar wat en daar wat. En die heeft dat daar nog over gezegd. En dan wat muziek. En dan vertel ik het verhaal zin voor zin. Vanaf het begin. Zodat ik zelf word meegesleept door de opbouw. En door de spanning die ik probeer op te bouwen. Of nu mag het weer wat luchtiger. Of nu moet er weer wat snelheid in. Dan voel je het denk ik pas echt. En dat wat je aan het maken bent ook weer heel vaak terugluisteren. Terwijl je aan het maken bent. Zodat je weet op welk punt je zit. En dan de volgende zin. Maar had het ook gewoon een hele andere vorm kunnen krijgen? Bijvoorbeeld, je hoort een verhaal. Dan kan je ook denken van, hey, wordt dit een liedje? Wordt het een theatervoorstelling? Of wordt het een podcast? Of wordt het toch een boek? Of een artikel? Of een column? Ja, daar heb ik bij De Laatste Dans lang over getwijfeld. Daar zat volgens mij ook een theaterstuk in. En dat verhaal had ik ook al iets eerder gehoord. En hier heb ik uiteindelijk een theatershow van gemaakt. Maar wel een theatershow die raakt aan het medium podcast. Dus ik laat ook fragmenten horen. Ik denk dat dit verhaal bij uitstek geschikt is. Niet voor een liedje of een column, want ik weet te weinig. Maar voor een podcast waarin je mensen kunt prikkelen met de gedachte dat er zoiets bestaat. Kunt gaan onderzoeken of het kan bestaan. Kunt gaan onderzoeken wat het verder nog betekent in het leven van mensen om het over energie te hebben. En tegelijkertijd toch een soort van onderzoeksjournalistieke lijn erin te bouwen. Die je uiteindelijk ook dichter bij het apparaat gaat brengen. Dat beloof ik je als luisteraar. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag over het apparaat. Hoe zou je reageren als je ontdekt dat het apparaat niet alleen positieve veranderingen teweeg brengt, maar ook destructieve krachten ontketent? Heb je vast over nagedacht? Ja. Maar ik denk niet dat het veel verandert aan wat ik zou doen of gedaan zou hebben. Ik zou die waarschuwingen dan een element in het programma maken. Kijk, waar ik mee heb geworsteld is die man heeft mij na het eerste gesprek gezegd, ik wil hier niet aan meewerken. Ik wil niet dat dit verhaal naar buiten komt. Dus kan ik dit verhaal wel vertellen aan de buitenwereld, heb ik mijzelf afgevraagd. Want hij liep misschien gevaar. Dat zei hij, ja. Ja. Ja. Alleen, hij heeft me in eerste instantie aangesproken, ongevraagd, als journalist. Hij komt naar mij toe, vertelt mij ongevraagd een verhaal wat in potentie een wereldprimeur is. Ja, want hij wist dat je journalist was, inderdaad. Hij sprak me aan, je bent van de televisie, ja. En hij laat me dat filmpje zien. Dus ik had bij wijze van spreken naar huis kunnen lopen en de radio kunnen bellen en kunnen zeggen wat ik nu heb meegemaakt. En dan was het oude in die open geweest. Mm-hmm. Dus dat geeft mij het recht om met die informatie die ik toen heb gekregen, vind ik, toch op pad te gaan. En ik heb het geprobeerd om bij hem wat concreter te krijgen. En nu ben ik met een omweg, ben ik wel heel dicht bij hem in de buurt gekomen. Maar nog steeds heb ik zijn naam niet verteld en hoor je een deel van zijn stem alleen maar onverstaanbaar en vervormd. Want ik wil wel dat jullie weten dat dit geen fictie is. Ik wil wel dat je weet dat mij dit echt overkomen is. Mm-hmm. En dat ik denk dat die man gelooft dat wat hij zegt waar is. En dat kan ik op deze manier hard maken. En zo gauw daar destructieve, zo gauw het duidelijk werd dat het de wereld zou vernietigen, ja, dan vallen natuurlijk alle scrupules weg om dat verhaal niet te vertellen. Dan is het ook nog een soort van urgentie en maatschappelijk belang om het wel naar buiten te brengen. Maar dat is hier niet het aan de hand. Hey Fransol, Alexander hier. Het is je weer gelukt. Net op tijd heb je weer de volgende aflevering van je podcast klaar. Of heb je net op tijd weer het volgende liedje, theaterstuk of anders schrijfsel, column, boek gereed. Ik vind het heel bijzonder hoe je dat elke keer weer doet. Dat je de rust vindt in de chaos waar je soms in zit. Met druk op de ketel om er toch voor te zorgen dat je weer een mooi verhaal, een mooi ding hebt bedacht waar je mensen mee entertaint, maar waar je ook mensen verwondert met de ideeën die je hebt. Ik vind het heel erg tof dat wij al 25 jaar samen muziek mogen maken, samen op pad zijn, dat we elkaar vertrouwen, maar elkaar ook laten wie we zijn. Ik verheug me al heel erg op het volgende moment dat we weer iets mogen doen samen. Dat jij denkt van, hé, kunnen we niet dat? Kunnen we niet zo? Kunnen we maar? Ik vind het prima, Frans. Het is een eer om met je te werken. Haltig. Tot snel. Ja, dit is een bandlid van jou, hè? Ja, de bassist. De bassist. Alexander. Alexander op het veld. Rust in de chaos. Ja. Is dat een goede omschrijving? Ja, ik ben een chaot. Mijn leven is een chaos. De manier waarop ik het werk is een chaos. Waarop ik projecten aanvlieg. En dus ook met die band. Dus mensen die met mij werken trekken dat, want anders werken ze niet met me. En deze jongen is een hele super muzikale jongen. en super gestructureerd. Dus je zou zeggen, dit botst totaal met de manier waarop ik... Maar hij heeft er een manier in gevonden en hij vindt het heel fijn en ik vind hem heel fijn. En er is inderdaad vertrouwen. En al 25 jaar baant hij zich een weg door de chaos die ik telkens weer creëer. En waar af en toe dan mooie dingen uitkomen. Dat is natuurlijk de bevrediging. Maar ook daarnaast kan hij daar volgens mij van genieten. Dat elke keer zo weer loopt en dan de week voordat we iets heel groots moeten doen er nog niks is. Maar de dag voordat we het moeten doen, dan alles toch staat. Word je er zelf wel eens gek van? Op die laatste momenten word ik er zeker gestoord van. Ja. Maar het is ook de enige manier waarop ik het kan, denk ik. Of zo. Een soort van hyperfocus en dan alles wat er om mij heen gebeurt daarin stoppen. En ja, dat is lastig voor mensen die met me werken en voor mensen die met mij leven, denk ik. Want die moeten dan telkens naar zoiets... Ik doe allemaal verschillende dingetjes. Wel allemaal heel regionaal, vooral bij ons in de buurt. Maar nou ja, van alles wat. En dan ja, is er toch weer zo'n periode van een paar dagen dat ik totaal niet ben waar ik eigenlijk ben. Maar in mijn hoofd ergens anders. Waar komt die ja, wat is het? Maakdrang. Is het maakdrang? Ja, het is wel maken. Ja. Het is waar, wel komt, dingen... waar komt het vandaan, denk je? Ja. Mijn partner zegt in de podcast, ja, je hebt ook... Je zegt van, je hebt zoveel creativiteit, maar ja, wat dat is, weet ik niet. Maar daar moet je ook niet op blijven zitten, zeg je. Want dan ontplof je. Als dat alleen maar in je kop blijft zitten en als je er alleen maar over na blijft denken, dan ben je nooit in de enige manier om weer te landen in de normale wereld, overdreven gezegd, denk ik, is om het in een vorm te gieten en er iets mee te doen en het naar buiten te gooien. En daar zat vast ook diep onder een zucht naar, of een drang naar erkenning of applaus, dat, of schouderklopjes, dat zal er ook allemaal wel onder zitten. Maar niet heel bewust. Ik denk altijd dat ik daar niet naar op zoek ben. Dus het is eerder dat de spanning eraf halen of zo. En er iets van maken. Ik kan weinig met mijn handen maken, dat ben ik niet zo goed in. Maar dit is, voelt ook als maken. En wat vind je de leukste, de mooiste fase in dat maakproces? Ongeacht wat er uiteindelijk uitkomt. De ultieme rust als het af is. Als al die drukte en al die en net dat moment daarna, als ik terugrijd bij wijze van spreken van dat ene grote optreden waar we ons maandenlang druk om hebben, ja, dat en dan naar huis, dat is het allerfijnste gevoel. Als de podcast online staat. Ja, ja, dat het gelukt is. Je hebt het nummer gelanceerd. Ja, en dan ook klaar. En dan ook liever nooit meer daarop terug. Gewoon, dat is er dan. Op naar het volgende. En dat volgende, dat zit dan al waarschijnlijk in je hoofd. Ja, niet op dat moment, want dan ben ik dat andere aan het maken. Maar dat ligt dan wel ergens weer te wachten. Of die afspraak is gemaakt, of er is ergens een aanleiding geweest. En zo hobbel ik al jaren. Ja, ik heb ook nooit het gevoel dat ik zelf heel erg keuzes maak. Maar meer dat het gebeurt gewoon of zo. Want zit het idee voor de volgende podcast ook al nu in je hoofd? Nou ja, meer... ik ben een geweldig verhaal... Ja, zie je, ik dacht het al. Maar dat was met dit ook. Ja. Dit verhaal vertel ik ook al 2 jaar. Nee, ik heb een geweldig verhaal. Maar dat gaat heel erg over iemands leven. En iemands privéleven en iemands pijn. En dit kan echt niet zonder dat die persoon dat zelf vertelt. En dat vergt vertrouwen en dat vergt... Oh, het is weer met een onwelwillend hoofdpersonage. Ja, nou ja, het is gewoon het levensverhaal van iemand. Ja. En hoe dat levensverhaal gevolgen heeft gehad voor alles wat daarna gekomen is in dat leven en voor haar kinderen. En misschien nu ook voor haar kleinkinderen. En dat, ja, het is bijna een literair verhaal. Het zou zo een film kunnen zijn. Of een boek. Of een boek. Ja. Maar dan met heel veel pijn voor degene die het vertelt. Dus ja. Of zij het wil vertellen en of ze het aan mij wil vertellen. Maar dat is wel fascinerend, toch? Dat je toch wel vaak uitkomt bij mensen, bij hoofdpersonages die het eigenlijk liever niet willen vertellen. Je moet er toch een soort van drempel overheen. Ja, maar als ze het wel hadden willen vertellen, dan was het al verteld geweest. Ja. Dan was het geen verhaal meer. Dat is waar, zo is het meestal dan. Dat is dan jouw taak, om ze over die drempel heen te trekken. Ja, om wat compressie op de stem te doen. Ja, precies. En weet je inmiddels hoe het werkt? Welke aanpak het beste werkt? Nee, want dan zou het een trucje zijn. Dat is niet zo. Ik kan alleen maar zeggen dat ik altijd oprecht geïnteresseerd ben in het verhaal en dan meteen fantastische vormen voorzien en allerlei zijlijntjes die er dan ook mee te maken hebben. Mm-hmm. Maar de vraag is, wat is het belang voor zo iemand om haar levensverhaal aan een groot publiek te vertellen? Nou ja, dat belang is er waarschijnlijk niet, tenzij het een soort van therapeutisch belang is om daarmee te dealen. Dus ik vraag me af of me dit gaat lukken. Dus uiteindelijk draait het om jouw overtuigingskracht. Ja, maar ik wil haar daar niet... In dit geval wil ik haar niet ergens intrekken waar ze later spijt van krijgt. Ze moet dat echt zelf willen. En ik heb het ook nog niet heel hard geprobeerd. Nou ja, laten we afspreken dat als het lukt, ja, dan gaat het De Berg heten. Goeie titel. Goed, hè? Ik heb een loslaatmuseum en ik vraag mijn gasten altijd om iets achter te laten. Iets waar een volgende gast hopelijk iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Hoe lang heb je nog? Nou, nog een tijdje. Ik heb een doos. Oh. En het rammelt. Oh, wat is het? Een perpetuum mobile? Dat is hem. Ja? Oh, mooi. Omschrijf hem eventjes, hoe die eruit ziet. Ja, omschrijf jij. 20 centimeter. Ja, ja. 20 bij 25 centimeter. En ja, een beetje in de vorm van een schans. Ja, bovenop zit een soort van reservoir waar je een balletje in kunt laten rollen. Ik heb ook balletjes. Ja. En daar zit een gaatje in. En dan valt die bal naar beneden. Schans naar beneden. En dan zit er aan het einde van de schans, die gaat zo half rond. En een kleine knik, zodat dat balletje dat naar beneden valt. Dan via die knik weer in dat reservoirland en weer opnieuw naar beneden rolt. En dan weer via die knik naar beneden. En zo blijft dat balletje eeuwig bewegen. Oh, laten we eens zien. Wil je het proberen? Ja, en ik wil het geluid natuurlijk ook horen. Dit heeft natuurlijk van alles te maken met het apparaat. Ja. Ja, wacht. Doe maar. Trek het even kapot. En dit heeft de fietsenmaker Lucas uit de podcast hier. Die had ik gevraagd om met mij zo'n apparaat te bouwen of iets wat daaraan doet. Hij zegt, je kunt het gewoon bestellen in China. Ja, maar hij is echt heel mooi, deze. Ja, kijk. Ja. Oh. Ik denk dat je hem helemaal plat moet zetten, of niet? Dus het balletje blijft nu in het midden. Jij denkt dat het komt omdat het niet helemaal plat staat? Ja. De studio is niet waterpas. Ja. Nee, ja, weet je ook wat de echte reden is dat dit niet werkt? Nee. Ja, dit kan niet. Oh, het kan gewoon niet? Dit kan niet. Heb jij de bonusaflevering nog niet gehoord? Nee, van Gideon Koekoek van de podcastserie Het Apparaat. Nee, de natuurkundige die zegt, het bestaat niet een perpetuum mobile. En het kan ook niet bestaan, want het tacht alle natuurwetten die we kennen. Het kan helemaal niet. Hè? Maar nee, ik heb die bonusaflevering niet geluisterd, omdat er een disclaimer bij zat van nou, voor mensen die niet helemaal diep in die natuurkundige dingen zitten. Ja, maar die moeten eigenlijk juist luisteren. Want kijk, maar het magische is, het werkt wel. Als je op het knopje drukt en de batterij weer. Oh, je moet hem opladen. Je kunt hem opladen. Ja. En dan kun je de batterij aanzetten. En dan werkt hij wel. Dan krijgt hij een zwieper van een klein motortje. Oh, hij heeft toch een duwtje nodig. En dan flopt hij rond. En dat is de enige manier waarop het kan. Maar ja, dat kost natuurlijk energie. Ja. Iets kan nooit vanuit zichzelf blijven bewegen zonder dat je je ermee bemoeit. Mooi. Mooi symbolisch. Dank je wel. Je hebt toch ook van die hangende perpetuum. Met die van die balletjes. Met van die balletjes. Ja, die blijven wel gaan, maar ook niet eeuwig. Nee, natuurlijk. Die blijven heel lang gaan. Blijven lang gaan, en ja. Sommige apparaten kunnen ook heel lang doen wat makers beweren. Ja. Maar niet eeuwigdurend. En je kunt er geen energie van aftappen. Dat is wat die natuurkundige zegt. En dat is natuurlijk een tegenspraak met wat die man van het apparaat zegt. Ja. Je kunt mijn apparaat gebruiken als energiebron, zegt hij. En welk apparaat zou jij dus in je huis willen hebben, wat gewoon altijd maar door blijft gaan, zonder dat je het hoeft op te laden of in stekken in stopcontact? Ja, dat doet er niet toe, want elk apparaat wat dat doet is in potentie een energiecentrale. Levert namelijk meer energie op dan je eruit haalt. Ja. En dat kan dus al je apparaat thuis alles en op de hele wereld alles aansturen zonder dat je nog stroom nodig hebt. En ik hoop dan in de podcast dat het mij ook de energie thuis, de balans, zeg maar, en met andere mensen dat gedoe wat meer in balans brengt dan dat ik altijd energie wegslurp bij je. Iedereen om me heen. En ben je al benaderd door energieleveranciers? Ja, of zwarte busjes die me dan achtervolgen. Zo met mannen met zonnebrillen op. Nee, maar niet. Ik kan me namelijk voorstellen. Als ik bij een energiebedrijf zou werken en ik zou die podcast luisteren, zou ik denken, nou, ik zou toch wel even contact opnemen. Ja, nou ja, die man schermt met investeerders uit Amerika. Die man schermt dat hij dat apparaat wat hij gebouwd heeft kan verkopen voor heel veel geld. Hij schermt dat hij bedreigd wordt uit de wereld van de gevestigde belangen. Want dit is natuurlijk geen goed nieuws voor, ik noem maar eens wat, de olieindustrie. Mm. En al die belangen krijgen gaandeweg de serie een steeds grotere rol. Want zoals ik al zei, daar zit een hele wereld achter van mensen die dit ook doen. En dat valt vaak samen met mensen die niet geloven in dat corona een virus is, dat het toevallig bij ons gekomen is. Die ook niet geloven in vaccinatie. En die andere theorieën over the great reset of the great replacement. Op de een of andere manier hangen die zaken samen. En daar ben ik nu een beetje achter aan het komen. Oh kijk, dit vind ik heerlijk. Je hebt het helemaal een rond verhaal gemaakt. Want we begonnen ook met geloven. Zwaar. Ja. Ja. Ja, dit, we komen in de complottheorieën terecht. We eindigen met de liefde. En je zei Ton Engels met, hoe spreek ik dat uit? Ja, het refrein gaat over Toes. En dat is thuis. En dat is wat voor Ton, en ik denk voor mij ook, lang de liefde was. Ja. Ben je genoeg thuis? Ik ben heel veel thuis. Ik ben zelfs een beetje te veel thuis. Te veel thuis. Ja, dat is eerder het probleem. Dankjewel, Frans Pollux, dat je mijn gast wilde zijn. Zijn podcast heet dus Het Apparaat. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Nee, wacht even. Jij moet natuurlijk ook nog kiezen. Oh god, dit gaat helemaal verkeerd. Jij mag ook nog iets kiezen uit het museum. Oh, ik moet iets mee terugnemen. Wat hebben we? Nou, kijk. Een apparaat. Nee, het ziet uit als een apparaat, maar het is gewoon het badkamerkastje retro van Marlijn Weerdenburg. Het past er niet in haar badkamer. En die wil je graag kwijt? Of nou, die wil zij graag kwijt. Oh, nee, ja. Oké, okay, omdat jij hem zo prominent... Ja. En dit is een kookboek van Matty Matheson van The Bear speelt hij ook in. Oh, te gek. Homestyle Cookery en het is achtergelaten door... Cesar Majorana. Oh, van een goede serie is dat, hé. Ja, maar ja. Hij vond het wel een beetje tegenvallen, het kookboek. Oh, daarom laat hij hem ook achter. En wat heb je nog meer? Nee, dit is het. Oh, ja, dan doen we dat boek maar. Misschien dat ik dat laatste er niet bij moet zitten. Nee, maar met dat ding in de trein gaan zitten, dat kastje. Dat, ja, dankjewel Frans Pollux dat je mijn gast wilde zijn. Je podcast heet Het Apparaat en het is een prachtige podcast. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Nog altijd even schoen. Nog altijd even leef. Gluif me. Als ik zeg, des uwe bis. Nog altijd goeie moed. Nog altijd veel geduld. Neem nou toch eens van mij aan. Des uwe bis. Alleen in dien helm ben ik toes. Jo, alleen dien helm ben ik toes. Yeah.